zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła 11:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie będzie na razie decyzji sądu w sprawie listu żelaznego dla twórcy marki Red is Bad. Z Libanu do kraju wróciła grupa Polaków, to głównie rodziny dyplomatów, informuje MSZ. Grzyby z terenów popowodziowych mogą być groźne dla zdrowia, sanepid odradza ich zbieranie. Do wtorku sąd odroczył posiedzenie w sprawie listu żelaznego dla Pawła Szopy. Chce potwierdzenia, że twórca marki Red is Bad przebywa za granicą. O odroczeniu poinformował pełnomocnik Pawła Szopy, mecenas Jacek Dibuła. Sąd chce mieć świadomość, że sytuacja od czasu wniosku o list żelazny się nie zmieniła, czyli że nasz klient przebywa za granicą, sprawa jest odroczona i w tym czasie i strona obrończa, i strona oskarżycielska mają w tym zakresie przedstawić stosowne dowody sądowi, bo to jest warunek wydania listu żelaznego i akurat tutaj nie ma sporu pomiędzy prokuraturą a obroną, bo nasz klient przebywa za granicą. Prokurator Tomasz Tadla powiedział, że wyraził sprzeciw wobec wniosku Pawła Szopy. Dzisiaj również podtrzymaliśmy sprzeciw co do zastosowania wobec Pawła S. tej instytucji w postaci listu żelaznego. Nie był to jeszcze etap, gdzie mogłem przedstawić szczegółową argumentację, ponieważ sąd zobowiązał strony do tego, aby dostarczyć pewne dokumenty, nazwijmy to w ten sposób, potwierdzające aktualność jakichkolwiek przesłanek co do tego, aby stosować wobec podejrzanego list żelazny. List żelazny daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Według śledczych Paweł Szopa i Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuca im się też przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków dla korzyści majątkowych. Pierwsza grupa Polaków wróciła z Libanu do kraju, informuje MSZ, apeluje jednocześnie, by nie używać słowa ewakuacja. Rzecznik resortu Paweł Wroński tłumaczy, że żadne państwo nie ewakuuje jeszcze obywateli z Libanu. Strona polska zdecydowała się na redukcję personelu ambasady, głównie rodzin dyplomatów. Do kraju ściągane są też osoby, które wymagają opieki. Ta grupa pracowników i członków rodzin naszej ambasady wraca do domu. Równocześnie także została wysłana część osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Przelot ma charakter humanitarny. Chodziło o osoby bardzo chore. No i tym osobom nasza ambasada pomogła. Izraelskie wojska prowadzą lądową operację na południu Libanu. Jej celem jest zniszczenie infrastruktury i oddziałów organizacji Hezbollah. Stany Zjednoczone oświadczyły, że wraz z Izraelem wypracują reakcję na irański atak rakietowy. Mieszkańcy Teheranu boją się izraelskiego odwetu, ale według niektórych wczorajszy atak ujawnił słabość izraelskiej obrony powietrznej. Tak twierdzi 50-letni nauczyciel Hossein Samawati. Irański atak pokazał, że siła Izraela jest sztuczna, żelazna kopuła. Izraelski system obrony powietrznej jest dziurawy. Jeśli Izrael chce przeprowadzić odwet, możecie być pewni, że spotka się z twardszą odpowiedzią ze strony Iranu. Rano izraelska armia ponownie ostrzelała południowe dzielnice libańskiej stolicy. Ta część Bejrutu była ostrzeliwana też w nocą. Izrael twierdzi, że celem ataków są bojownice i infrastruktura Hezbollahu. Nie wolno zbierać grzybów ani produktów rolnych na terenach popowodziowych, ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Grzyby łatwo wchłaniają różne substancje, dlatego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, tłumaczy rzecznik GIS-u Marek Waszczewski. Mogą to być zanieczyszczenia chemiczne, mogą to być środki ochrony roślin, mogą to być zawartości szamp, ponieważ te substancje, które niosła ze sobą ta woda, są potencjalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Więc dlatego przynajmniej w tym sezonie warto byłoby wstrzymać się ze zbieraniem grzybów na terenach objętych powodzią. Rzecznik GIS-u dodał, że to samo dotyczy produktów rolnych i zbiorów z ogródków przydomowych czy działkowych. W Sandomierzu trwają zdjęcia do nowych odcinków serialu Ojciec Mateusz. Filmowców można spotkać głównie na starówce. Naszej reporterce udało się dowiedzieć, co będzie w kolejnych odsłonach telenoweli. Odtwórca głównej roli Artur Żmijewski i Michał Piela, czyli serialowy policjant Nocul, zapewniają, że warto będzie zasiąść przed telewizorami. To będzie duże zaskoczenie dla widzów. Naprawdę. Będzie się dużo działo. Będzie mieć nową kobiecą twarz. Dołączyła do nas nowa policjantka. Jeden z naszych bohaterów na przykład zostanie unieruchomiony. Będzie miał bardzo poważną kontuzję i będzie musiał się leczyć długo. Inny z bohaterów opuści posterunek. Ale konkretów nie możemy powiedzieć, naprawdę. Artur Żmijewski dodał, że malownicze okolice Sandomierza także warte są tego, aby pokazywać je w filmie. Dlatego podczas wcześniejszych wizyt ekipy serial kręcony był na przykład w Opatowie, Ćmielowie, Krzysztoporze i w Koprzywnicy. Dzisiaj filmowcy są w Baranowie Sandomierskim w województwie podkarpackim. Jutro wracają do Sandomierza. Będzie to ostatni dzień pracy zaplanowany na październik. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak, Polskie Radio Kielce. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chwil ze słońcem w centrum i na Lubelszczyźnie, poza tym pochmurno z opadami deszczu w województwie małopolskim i lubuskim. Na termometrach od 9 stopni na obszarach podgórskich, około 13 na zachodzie i północy, do 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina 11:05 na zegarach. Dobrego dnia. I witamy Państwa już po raz trzeci. Po raz trzeci tanecznym krokiem wchodzimy w kolejną godzinę. To już ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Przez 55 minut jeszcze będziemy wspólnie słuchać muzyki, rozmawiać o muzyce i o kulturze także. No bo terra cultura przed nami, dobrze zaprojektowane przed nami. Kolejny odcinek Prozy w Trójce. Les choix sont faits. Les choix sont faits. Un pied pour l'autre, se pendent

siłą jak dynamit FISZ 30 cm ponad chodnikami już od kilku ładnych dekad u boku pana MAD się porusza. To Fish, oczywiście MAD jako producent niepowtarzalnie od lat wielu razem. To są osoby, których myślę jeszcze będziemy słuchać przez wiele, wiele lat, również w innych formach, takich jak Kim Nowak chociażby, bo ostatnio przecież powrócili. Kwadrans po 11 mamy na zegarach. To jest ten moment, kiedy sięgamy po opowieści kulturalne Agnieszki Obszańskiej. Tym razem zabiera nas ona w podróż do Wrocławia. Terra Cultura. Przed nami festiwal, w którym wszystkie reflektory padają na tekst. Krótka proza, czytania performatywne, instalacja kulinarna, performance, panele, koncerty, rozmowy. To między innymi odnajdziemy na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania, który 4 i 5 października odbędzie się po raz 20 we Wrocławiu. Myślę, że to jest moment, kiedy można właśnie troszkę docisnąć i się na przykład bardziej zradykalizować. My postanowiliśmy nie iść na żadne kompromisy i przygotować festiwal, którym może mniej będą się liczyła rozpoznawalność, jakieś funkcjonowanie w internecie czy w mediach społecznościowych, a najbardziej jakość tekstu. Zresztą zawsze byliśmy festiwalem, który był stricte literacki, który nie był festiwalem gwiazdorskim, dlatego te formuły, których używamy, prezentacje literackie w językach narodowych, pisarzy z całego świata, ale także performatywne czytania, nasze pole literackie jest zwykle poszerzane przez teatr i muzykę i wideo, one ostatecznie mają na celu zbudowanie kontekstu dla opowiadania. Mówi Agnieszka Wolny-Hamkało, dyrektorka artystyczna festiwalu. Bez machania rękami, bez zagadywania tematu, więc jeśli mogę powiedzieć coś o tej edycji, no to właśnie światło na tekst. Natomiast oczywiście, jak zawsze, mamy hasło przewodnie. A nawet dwa. To wiodące, do którego odniesienia przewijają się przez większość programowych propozycji, brzmi Amerykańska sielanka, a jest zaczerpnięte z książki Philipa Rotha i świetnie współgra z trwającą w Krupa Art Foundation wystawą Wojciecha Fangora zatytułowaną American Dream. I tu już na odległość pachnie ironią. Amerykańska sielanka i tutaj te odmiany ironii, czyli na przykład Ameryko dałaś mi niewiele. To jest tytuł takiego naszego gwiazdorskiego panelu tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, więc udało nam się zaprosić wybitnych politologów i komentatorów, profesora Bogdana Szklarskiego, Karolinę Krasuską i Marka Paryża. To spotkanie poprowadzi Paulina Januszewska z Krytyki Politycznej. Także ta Ameryka, no postrzegana właśnie krytycznie, powinniśmy mówić Stany Zjednoczone, bo Ameryka to także Ameryka Południowa i mamy tego świadomość. Będziemy się przyglądać tym mitom. One się zmieniły po ostatniej polskiej wielkiej emigracji. Ten amerykański sen to już trochę koszmar i przyglądamy się w napięciu temu, co się dzieje w Ameryce, co się będzie działo i zupełnie na poważnie i trochę się z tego śmiejąc, ale zdajemy sobie sprawę, że no ten śmiech jest tylko wentylem, a tak naprawdę to są całkiem poważne rzeczy. Sobotni program zaczyna wykład Łukasza Molla pod tytułem Szeptane ucieczki z kapitalizmu. Dobra wspólne jako schroniska. A propos tej Ameryki, a festiwalowi towarzyszą też dwa wiersze. Ameryko, słynny wiersz Alana Ginsberga. Właściwie taka litania do Ameryki, bardzo gorzka, pełna miłości, rozczarowań, smutku i żalu. I dość słynny wiersz Marcina Świetlickiego z lat 90., który zaczyna się Ameryko dałaś mi niewiele, o wiele mniej niż ci się zdaje. Więc to też są takie nasze bezpośrednie inspiracje. Jest 1959 rok. Allen Ginsberg czyta swój wiersz Ameryka. America, America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. Czy zostanie odczytany na opowiadaniach? Sprawdźmy na miejscu. A drugim wątkiem, hasłem, które mocno wybrzmi na festiwalu, są puste schroniska, No właśnie, tutaj chcieliśmy się odnieść krytycznie do wystawy Fangora, bo zastanawiamy się wspólnie, właściwie to społecznie, bo to jest taki problem, który pojawia się w tak zwanym art worldzie, czyli czy wypada w tych czasach w ogóle zajmować się sztuką abstrakcyjną, czy sztuką konceptualną, sztuką, która nie jest krytyczna, nie odnosi się bezpośrednio do problemów migracji, równości, czy ekologii, czy nie jest tak, że my po prostu czujemy się bezradni i opanowuje nas taki bezruch, flauta, zblokowanie związane z poczuciem bezradności. I wtedy uciekamy w te puste schroniska, czyli takie na nasze ucieczkowe zachowania, czy nie? Czy nie powinniśmy sobie odmawiać takich źródeł, które pomagają nam się wyresetować, tylko po to, żeby walczyć z jeszcze większym zaangażowaniem albo po prostu móc pomagać, żeby odzyskać siły. Także wszystkie tematy, one są obosieczne i chcemy pokazać, no właśnie jakoś tak dialektycznie, w dyskusji, obie ścieżki interpretacyjne tych tematów, tę pozytywną i tę negatywną. Po prostu opowiadania. Międzynarodowy festiwal, który łączy krótką prozę ze sztuką i krytycznym spojrzeniem nie tylko na Amerykę Północną. Miejsce? Wrocław. Czas? 4 i 5 października. A ja polecam. Aż się od razu w głowie pojawiły te słynne wersy Ostrego. Miejsce Polska, system samowolka. Jak miejsce Wrocław Agnieszka Opszańska wyrecytowała. Agnieszka Opszańska, która zresztą powróci przecież z kolejnym odcinkiem cyklu Terra Cultura już niebawem w programie Dobrego Dnia. No a w piątek po 13 można się jej spodziewać w audycji Terra Cultura dwugodzinnej 13-15. Zachęcamy Państwa gorąco do włączania radia o tej porze. Już za kilka chwil pojawi się u nas Sanna Dudzińska, która kolejną architektoniczną opowieść nam zaserwuje, a teraz podróż do Wielkiej Brytanii i pop Jajuda. It's the middle of the night, I'm racking my brain again, still blaming myself for some shit that didn't ever make sense. You've been carrying away, you can't let. Same place, but you always got an ear to lend. If I lean on you, you could lean on me too. Wherever you are, I can feel you in my heart. When the world's too heavy, just hand it all over to me. When you need someone to call, I'll catch your tears before they fall. I can't fix anything, I'll be right here till you do. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue, still some as it ends.

Nie wymyśliłabym sama tego eksperymentu. Podpowiedziała mi go na jednym z wykładów Dorota Sibińska, architektka, która od wielu lat wraz ze swoim XY Studio projektuje polskie szkoły i przedszkola. I realnie zmienia świat, bo przestrzeń, w jakiej dzieci się uczą, naprawdę ma znaczenie. Ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia przy tym projektowaniu dla najmłodszych i projektowanie... I pokazaliśmy taką nową perspektywę jakby z poziomu dywanu, no bo najpierw zajęliśmy się głównie dziećmi z przedszkoli, a dzieci siedzą z reguły na ziemi. Więc też tak zaczęliśmy postrzegać ich rzeczywistość i ona się okazała zupełnie inna. Skoro można zejść do poziomu oczu pierwszoklasisty, to tym bardziej można zapytać ekspertek i ekspertów. Fajnie by było, gdyby wokół szkoły były jakieś, nie wiem, rośliny, na przykład jakieś drzewa albo jakiś duży ogród, jakby, czy coś takiego jakieś na dworze do tej szkoły. Żeby było dużo trawy, miejsca, żeby biegać, ruszać się, żeby to było miejsce, w którym się dużo rzeczy odkrywało i robiło. Eksperci dają wytyczne, projektanci muszą wiedzieć więcej. Idą do szkoły, żeby zobaczyć, jak jest. No właśnie, a jak jest? Łapię się najpierw za uszy, jak wchodzę do szkoły, bo ten hałas mnie wykańcza absolutnie. Później zamykam oczy, bo ta przestrzeń jest często tak strasznie brzydka i nieestetyczna, że nie mogę na nią patrzeć. Liczę tylko, że nauczyciele w tej szkole są fajni i atmosfera jest fajna i to są takie plusy. Czego brakuje polskim szkołom? Rozwiązań akustycznych, dobrze zorganizowanej przestrzeni, która wymuszałaby dzieci nie tylko biegały, ale też miały gdzie usiąść, ale także miejsc dla dzieci z neuroróżnorodnościami. W jednym z warszawskich projektów pani Dorota próbowała rozwiązać wszystkie te potrzeby. Rozbudowa szkoły 174 w dzielnicy Wesoła, czyli dobudowane takie nieduże kameralne, bardzo podkreślę, kameralne skrzydło dla starszych dzieci, wbite w ziemię, szkoła integracyjna, w związku z tym małe sale dla mniejszej ilości dzieci, z sufitami akustycznymi, z przestrzeniami do odpoczynku i też z takimi przestrzeniami, które szanują ucznia jako człowieka. Ma gdzie usiąść, są stoliki, są sale otwarte i z zespołem nauczycielskim i z dyrekcją, która chciała współpracować w tworzeniu tej przestrzeni takiej współczesnej edukacji polegającej na trochę innej formie prowadzenia zajęć, która często wiąże się tylko z innym sposobem ustawienia ławek w sali, ale już to wpływa na to, że uczeń staje się partnerem, a nie jest tylko takim biernym słuchaczem, który w ostatnim rzędzie już zasypia, a sfrustrowany nauczyciel mówi tylko do pierwszej ławki. Wielu z nas uczyło się w szkołach tysiąclatkach, które powstawały w Polsce od lat 60. W sumie postawiono wtedy ponad 1400 szkół. Dorota Sibińska jest zdania, że tak jak wtedy powstały, tak teraz trzeba je remontować. Ja bardzo lubię tysiąclatki, bo one wbrew pozorom mają bardzo fajne plany. Brakuje im tylko oczywiście dwóch zasadniczych rozwiązań problemów, czyli akustyki i remontów, czyli toalet. No i jeszcze bym dorzuciła pewnie wentylację. Natomiast no, są to duże szkoły, teraz w dużych miastach mamy duże potrzeby, więc one by się sprawdziły. No ale trzeba je w końcu wyremontować, no i o tym mówię od lat, żeby zrobić jakiś taki wspólny koncept na modernizację tysiąclatek, bo jednak modele tych szkół się powtarzają i można by zrobić to równie masowo, jak one powstawały, czyli je zmodernizować. Szkoły mogą być dobrze albo źle zaprojektowane. Jak wszystko. Przestrzeń naprawdę wpływa na to, jak czujemy się w świecie. Ja pamiętam, jak mój syn kiedyś powiedział mi: mamo, czy możesz zrobić, bo to jest tak brzydko, to może tu też zrobisz remont, tak? I jak się bardziej porozmawia z dziećmi, to one odróżniają tą przestrzeń, jak szczególnie jak przyjdą ze starej szkoły do nowej. Dobrze zaprojektowane powróci w przyszłym tygodniu w środę, oczywiście po godzinie 11.30, dziś z Dorotą Sibińską. Jak co tydzień rozmawiała Anna Dudzińska, to znaczy jak co tydzień Anna Dudzińska, bo pani Dorota dziś wyjątkowo w tym odcinku się pojawiła z okazji rozmowy na temat tego, jak ta architektoniczna strona szkół wpływa na naukę, na to, jak uczniowie czują się, spędzając przecież tak dużą część dnia w szkole przez wiele, wiele lat. Super Sad to jest jeden z nowych utworów Suki Waterhouse. Jest 11.36, a Państwo mogą do nas pisać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Czyli Suki Waterhouse na 20 minut do południa, bo już tylko 20 minut przed nami. Spędzimy ten czas słuchając oczywiście muzyki jak zawsze, ale także słuchając nowego odcinka Prozy w Trójce. Przypominam, że mamy przed sobą Jeffreya Watersa i jego ojców. Tę historię wysłuchujemy odcinkowo od już 7, zdaje się, dni, bo 7 odcinek przed nami. Ale to za chwilę, bo teraz powracamy do sesji sprzed kilku miesięcy już, bo to był czerwiec, 28 dzień czerwca, wtedy Kasia Lins wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalnie dla Pierwszej Trójki i w live sesji zagrała swoje dwa utwory w nieco innych wersjach. Pieprzyk na policzku, długa szyja, drżący na dwa kolczyk, ucho, ręka, kostka, stopa i para ramionczek. Zasuwały się powoli w twoje dłonie cisza. Wtem podstępował ci na skronie. Ani chleba, ani naszego, ani powszedniego, ani amen. Moich pleców nie dotknąłeś nigdy, moich pleców nigdy nie. Moich pleców nie dotknąłeś nigdy, moich pleców nigdy nie. Bez dotykania pleców, pocałunku, nie ma wzajemnej skłonności, nie ma sensu, nie ma miłości, a byłam pewna, że jest i że papież zawsze jest, zawsze jest Polakiem. Ani chleba, ani naszego, ani powszedniego, ani amen, amen. Bez dotykania pleców nie ma miłości. Nie ma miłości. Nie ma miłości. Bez dotykania pleców. Ostatniego basowego dźwięku trzeba było poczekać. 28 czerwca. Tak właśnie Kasia Lins brzmiała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z dwoma utworami ze swojego repertuaru w nieco innych wersjach, bo to live sesja dla pierwszej trójki, do której myślę będziemy jeszcze powracać. No a teraz powracamy do naszej obecnie czytanej powieści, a jest nią, no zaraz się Państwo dowiedzą, co takiego. Nowa proza w trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Lata 1898-1970. Ciąg dalszy. Tacy są ludzie. Zapamiętaj. Pędzą swoje beznadziejne, puste życie i tylko chlapią jęzorami, szukając taniej rozrywki. Dziś mamy telewizję. Nie ufaj jej. Wtedy mieli głos ze wzgórza i plotki w barze, ale wiele się nie zmieniło. Najzwyklejsze oszczerstwo, bo choć moja babka niewątpliwie była wariatką, to na pewno nie morderczynią. Kochała kapitana Jeremiego Harta miłością tak czystą, że w jej życiu już nigdy nie pojawił się inny mężczyzna. Nie przyszłoby jej nawet na myśl krzywo spojrzeć na swojego anioła ze szramą. Kto wie, jakie konsekwencje miałoby to pomówienie, gdyby nie jeden pijany anarchista z Oregonu i jego konkubina, aktywna sufrażystka, którzy z niejasnych pobudek zarżnęli we śnie burmistrza Billiego Clifforda, jego żonę Ruth, ich dwóch młodocianych synów i cocker spaniela, bawiącego się demokracja. Ręce opadają. Ike. Chłopak nie jest dzieckiem. Wie, że ludzie się zabijają, a nóż rzeźnicki, którym się posłużyli, miał większą siłę oddziaływania na wyobraźnię miejscowych niż stek wołowy babki Kate, gdyż wraz z odkryciem zmasakrowanych ciał rodziny Cliffordów plotki o jej rzekomej zbrodni ustały. Ludzie mieli nową sensację. Sprawców ujęto i powieszono. Nie wybrano nowego burmistrza, zgodnie z duchem czasu powołano Radę Miejską. Mój staruszek rósł, chodził do zwykłej szkoły, po szkole dłubał w drewnie, a wieczorami pożerał książki. Pulchna Kate zrzuciła żałobę, w Europie wybuchła wielka wojna. Wojna się skończyła, a do Copperfield przybył ksiądz Michael Caravaggio. 40-letni wizjoner i najbardziej charyzmatyczny facet, jakiego widziano w tym stanie do czasu koncertu Elvisa w Spokane pod koniec sierpnia 57. Przed swoim salonem Monsieur Blanchard, podstarzały francuski krawiec, gawędził z niemłodą klientką o tym, co będzie modne wiosną 1919 roku. W tle skrzypią ciężkie koła, w tle parska koń. A przede wszystkim, pani Mabel, pani będzie modna, jeśli tylko odda się, Boże, w moje pokorne ręce. Och, mistrzu, cóż to za rozklekotany wóz, co za oprych w kapturze. Fuh, a... Ach, nie, to ksiądz. Gdzież tam ksiądz? Sam by powoził takim strupem? Raczej przebieraniec. Komiwojażer w stroju klechy. Odziany na czarno mężczyzna w kapturze zeskakuje z kozła w szarość. Spogląda na mysią twarz klientki krawca, częściowo skrywaną przez rondo niejakiego kapelusza. Poplamione deszczem fasady domów dopełniają obrazu pospolitego dnia w miasteczku takim jak inne. Ale wtedy mężczyzna zrzuca kaptur, a jego łysa głowa iluminuje. Ulica rozpływa się w złocistej poświacie, jakby najwyższy chlusnął z nieba złotą farbą. Szarą ciszę roznosi szczebiot tysiąca ptaków o złotych dziobach, a mężczyzna kieruje kroki do baru u pięknego Mela. Co to za typ, Cindy? Pyta Kate Hart. Chyba jakiś święty, pani Kate. Co ty pieprzysz, Cindy? Czego chce? Zupy i kromki chleba. Pieniądze ma? Ale skąd? Ani złamanego centa. I tak z pustymi kieszeniami do baru? Ba, nawet kieszeni nie ma, biedaczek. Ale mówił, że może się odpłacić wstawiennictwem u aniołów. Przebywa w drodze od 3 miesięcy na wyraźne polecenie Najświętszej Panienki. Nie do wiary. Mówił coś jeszcze? Że Najświętsza Panienka kazała mu odnaleźć miasto skąpane w miedzi pod wzgórzami słów. A to dobre. I co ty na to, Cindy? Że to tu, pani Kate. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Thank you. całość przygotowali jak zawsze Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Bardzo dziękujemy, a Proza w Trójce powróci rzecz jasna jutro przed południem. Skoro o południu mówimy, no to już tylko 10 minut do niego nam pozostaje, w związku z czym żegnać się powoli będziemy. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny i zapraszamy. Poza tym, że na spotkanie czwartkowe z Markiem Wałkuskim, to także do słuchania Trójki. Również w niedzielę będzie się działo dużo ciekawych rzeczy, między innymi druga część koncertu grupy Camp. Ostatniego koncertu, który miał miejsce w Trójce, również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Maciej Jankowski, dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian,